Diklofenak Aflofarm. Diuchyspa Max, jedna tabletka zawiera 1000 mg synchronizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Przylaki, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy, ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Nowa gra Ekspres Losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 15. Karolina Kozieńska, to jest serwis Trójki. Obrona kopalni Turów i nie dla relokacji migrantów to główne tematy wiecu Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni. Czy krucha dyktatura Putina upadnie, świat śledzi wydarzenia w Rosji. Jest apel do mieszkańców gminy Zebrzydowice o niewychodzenie z domów. W Bogatyni na Dolnym Śląsku trwa wiec wyborczy Zjednoczonej Prawicy. Politycy przyjechali na zachodni kraniec Polski, żeby, jak mówił lider PiS Jarosław Kaczyński, pokazać solidarność z ludźmi pracy i żeby obronić kopalnie i elektrownię Turów. Ważnym aspektem wystąpienia lidera PiSu była też kwestia relokacji migrantów. Jarosław Kaczyński w przemówieniu nawiązał do pomysłu referendum o organizację, którego niedawno zaapelował. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na wiecu w Bogatyni. Agnieszko, powiedz, co o sprawie uchodźców mówił prezes PiS? Jarosław Kaczyński, mówiąc o sprawie migrantów, powiedział, że przez niefrasobliwość zachodnich elit dziś mamy ponownie do czynienia z falą uchodźców przez Morze Śródziemne. Według lidera PiS można się spodziewać także ataków na nasze pogranicze z Białorusią. My się obronimy, dodał Jarosław Kaczyński, ale jak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, nie pozwolimy, aby inni decydowali za nas w sprawie relokacji. Dlatego będzie zorganizowane referendum w tej sprawie. Ta polska decyzja, bo wiem, jaka ona będzie, jestem tego pewien, to polskie nie będzie miało znaczenie także w Europie. To będzie coś, co będzie znaczyło. Bo dzisiaj dzięki naszej polityce Polska w Europie w końcu zaczyna coś znaczyć. Lider PiS nawiązał też do sytuacji w Rosji, gdzie najemnicy z grupy Wagnera wypowiedzieli posłuszeństwo Kremlowi. W tej chwili nie wiemy, czy to incydent, czy coś dużo większego, ale to pokazuje, jak kończy się dzisiaj agresja, jeżeli zaatakowany potrafi się bronić. Jest odważny i ma środki, i ma tych, którzy wspierają. Na wiecu w Bogatyni zebrało się w sumie kilkanaście tysięcy osób, a hasłem spotkania jest motto z miłości do Polski. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację i do usłyszenia. Alarm w Moskwie po tym, jak rano najemnicy grupy Wagnera ogłosili, że zajęli rosyjskie obiekty wojskowe w Rostowie nad Donem. Ich szef, Jewgenij Prigożyn, wyraził przekonanie, że ma poparcie rosyjskiego narodu w swym, jak to nazwał, Marszu Sprawiedliwości i sukcesywnie podąża w kierunku Moskwy. Były dowódca wojsk lądowych, generał Waldemar Skrzypczak, mówił na antenie Trójki, że sytuacja w Rosji może przełożyć się na potencjał rosyjskich sił na froncie. Wydaje się, że Rosjanie są bardzo w trudnej sytuacji, szczęśliwie dla nas i dla Ukraińców, i mam nadzieję, że Ukraińcy tę sytuację w sposób dla siebie dogodny wykorzystają. Prezydent Andrzej Duda odbył rano konsultacje z premierem i ministrem obrony w związku z próbą puczu w Rosji. O zaogniającej się sytuacji rozmawiali także najwyżsi przedstawiciele polskich władz, poinformował rzecznik rządu. Piotr Müller powiedział, że nie wiadomo, jakie długotrwałe skutki może mieć sytuacja, do której doprowadził Jewgenij Prigożyn. Fakt, że doszło do pewnego konfliktu wewnątrz rosyjskiego wojska, jest oczywiście informacją korzystną z punktu widzenia sytuacji wojennej dla Ukrainy. Natomiast czy to będzie długotrwały efekt, trudno w tej chwili przewidzieć, dlatego też wstrzemięźliwie podchodzimy do takiej długofalowej oceny skutków tych wydarzeń, które mają aktualnie miejsce. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zwołał posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego pod kryptonimem Kobra. Zaapelował również do obu stron konfliktu w Rosji o unikanie strat wśród ludności cywilnej. Jest apel do mieszkańców gminy Zebrzydowice o niewychodzenie z domów i zamykanie okien ze względu na toksyczny dym, jaki powstał w wyniku pożaru składowiska odpadów w Kaczycach na terenie byłej kopalni. Rzeczniczka starosty cieszyńskiego Sylwia Pieczonka prosi także, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru. Starosta apeluje, abyście państwo nie podchodzili, ponieważ narażacie siebie na możliwość niepotrzebnego wdychania szkodliwych oparów, ale także może to służbom ratowniczym utrudniać pracę. Na miejscu pracuje 20 jednostek straży pożarnej, w tym specjaliści od skażeń chemicznych. Wraca trasa koncertowa Lata z Radiem. Dziś ekipa radiowej Jedynki, Gwiazdy Polskiej Piosenki, goszczą w Poddębicach. Koncertom towarzyszą pikniki rodzinne, co czeka na tych, którzy dołączą do Lata z Radiem, mówi Agnieszka Ciecierska z Jedynki Dzieciom.

back above my door. I'm in love and always will be. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Love. i dzikość serca. 16 minut prawie po godzinie 15 w audycji Trzymaj z Trójką. Podróżujemy po świecie, odwiedzamy różne ciekawe miejsca, no turystycznie, wakacyjnie, no bo przecież wakacje od piątku mamy, więc na początek naszego dzisiejszego spotkania zabiorę Państwa do pewnego miejsca, które nie chcę, żeby tam Państwo przyjechali. Podczas kiedy jedne miejsca próbują przyciągnąć turystów za wszelką cenę, inne robią co mogą, żeby tych turystów powstrzymać. I jednym z takich miejsc jest niewielka francuska wyspa Bréchard, to w Bretanii. No i ona chce walczyć z nadmiarem turystów i wprowadza limity dotyczące odwiedzających ją osób. Tłumy przyjeżdżają tu przede wszystkim ze względu na malownicze krajobrazy, przepiękne piaszczyste plaże, różnorodną roślinność, a także łaźnie termalne znajdujące się na terenie wyspy. Ciekawe, na co komu taka łaźnia w takich temperaturach, jakie ma dzisiaj. No ale dobrze. Francuska wyspa wprowadza otóż nowe zasady dotyczące odwiedzających ją turystów. Będą one miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców i podwyższenie komfortu zwiedzania tego miejsca. Tak głosi oficjalny komunikat. Zmiany wejdą w życie jeszcze w czasie tych wakacji. Olivier Créé, burmistrz wyspy Bréchard, 14 czerwca podpisał dekret wprowadzający limity liczby osób odwiedzających wyspę. No i tak do 25 sierpnia, czyli prawie do końca wakacji, od poniedziałku do piątku w godzinach między 8 a 14.30 na wyspę będzie mogło wjechać 4700 turystów. Taki limit dzienny. Zmiany mają poprawić jakość podróżowania, jakość zwiedzania wyspy, korzystania z różnorakich atrakcji. Lokalne władze zaznaczają, że wraz z napływem tłumów komfort podróżowania i wypoczynku spada. Tym samym więc zmniejsza się zadowolenie odwiedzających, no i potem różne recenzje w internecie. A nie jedźcie, bo tłok, a nie jedźcie, bo tłumy i tak dalej, i tak dalej. Na wyspie mieszka jedynie 377 osób, tak na stałe, a jak się okazuje, jednego dnia potrafi na niej pojawić się nawet 6 tysięcy turystów. Obszar Bréchard jest objęty programem ochrony przyrody Natura 2000. We Francji obecnie zachęca się operatorów turystycznych do promowania mniej popularnych miejsc, co pomogłoby zmniejszyć tłumy w tych najchętniej odwiedzanych. W ostatnich dniach wyspa Bréchard zmaga się z prawdziwym oblężeniem. Jednego dnia potrafi przypłynąć tam nawet 15 razy więcej turystów niż liczą na sobie mieszkańców. Walka z nadmiarem turystów wiąże się też z bardzo dużą produkcją odpadów, która stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. No i wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego wzrasta ona nawet 10-krotnie, produkcja śmieci. No, wszystko w imię maksymy, mniej znaczy więcej, a na pewno lepiej. Sugar with just the right.

Alanis Morissette w audycji Trzymaj z Trójką. 26 minut po godzinie 15 w naszej podróży po różnych ciekawych miejscach, w których dzieją się rozmaite ciekawe rzeczy. Zabieram teraz Państwa do istnej Mekki dla surferów. Niezwykła atrakcja dla miłośników w ogóle wszelkich sportów wodnych powstaje w Abu Dhabi. No i teraz Państwo powiedzą, tak, wiadomo, Emiraty. Zjednoczone Emiraty Arabskie kojarzą się z bogactwem, z luksusem, z innowacyjnością. Wszystko tam musi być najwyższe, największe, najbardziej błyszczące. No i rzeczywiście imponują różne przeszklone drapacze chmur, nowoczesne drogi, rozwiązania infrastrukturalne. Nikogo więc już nie dziwią coraz to nowe doniesienia o kolejnych wielkich inwestycjach typu Nai. Tym razem nowa atrakcja ma powstać na Al Hudaj Riyad, czyli 3000-hektarowej wyspie w stolicy kraju, w Abu Dhabi. Odpowiedzialna za projekt firma chciałaby rzucić wyzwanie surferom. Nowe miejsce ma być największym i najbardziej zaawansowanym obiektem ze sztuczną falą na świecie. W ekskluzywnym kompleksie surfingowym zaplanowano także stworzenie największej na świecie zjeżdżalni. Oczywiście będą też plaże, miejsca wypoczynku, będą sklepy, będzie wszystko, jak to w Emiratach. Abu Dhabi ma nadzieję, że ta nowa inwestycja nie tylko przyciągnie surferów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale wręcz z całego świata. No a dodatkowo stworzy taką idealną przestrzeń do organizacji dużych międzynarodowych wydarzeń sportowych, wszelkiego rodzaju wyścigów, konkursów. Do 2025 roku w tym miejscu ma również powstać kryty tor kolarski. W komunikacie nie sprecyzowano dokładnej daty otwarcia, jednak biuro medialne w Abu Dhabi twierdzi, że nastąpi to jeszcze przed końcem tego roku. No, czyli jeśli narobiłem Państwu apetytu, to trzeba się wstrzymać z konsumpcją do przyszłych wakacji, no chyba, że dla kogoś wakacje nie są obligatoryjną cezurą, no ale to i tak przynajmniej do końca roku. Trzeci Polskiego Radia. Policzkami płynie rdza, jak gorąca lawa stygnie mi na twarzy. Stopy nie chcą nieść mnie dalej. Zardzewiały skrzypi mózg, chcę oszukać mnie, bym zszedł z pustymi rękami. Jak daleko muszę pójść, potrząsnąć jedną chwilę całym światem. Krzysztof Zalewski. Trzymaj z trójką, za 23 minuty godzina 16. Proszę Państwa, wakacje zaczęły się w piątek, zaczęły się wyjazdy. Jak u Państwa z planami wakacyjnymi? No chyba nikt nie lubi tłumów, tłoku, no więc najpierw może niejako ku przestrodze zabiorę Państwa do jednego z najbardziej zatłoczonych krajów świata, a potem dla odmiany będzie coś, co ewentualnie mógłbym Państwu polecić. No ale najpierw tu, gdzie... No ja bym się nie wybrał do Izraela. tłumy odwiedzają to państwo. To jeszcze nie jest wynik sprzed pandemii, jak mówią władze, ale rekordowy wzrost pasażerów powoli staje się faktem. W maju do Izraela przyjechało około 410 tysięcy turystów. To prawie dwa razy więcej niż w roku poprzednim. I izraelskie lotnisko w Tel Awiwie przygotowuje się na rekordowy wzrost liczby pasażerów. Według informacji podanych przez władze lotniskowe od stycznia do końca maja odnotowano łącznie 1 760 000 przyjazdów. To oznacza duży wzrost w porównaniu do 2022 roku, kiedy przybyło ledwie 790 000 osób. Dla porównania, przed pandemią w 2019 roku liczba przyjezdnych w tym analogicznym okresie wyniosła więcej niż 2 miliony. Wśród przyjezdnych najwięcej było turystów ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. No i w związku z tym rekordowym wzrostem lotnisko w Tel Awiwie podjęło szereg działań w celu zapewnienia płynności obsługi pasażerów. Przeprowadzono masową rekrutację pracowników, wzmocniono obsługę pasażerów, zwiększono obecność menedżerów. Dodatkowo, aby skrócić czas oczekiwania, wprowadzono nowe technologie usprawniające kontrolę bezpieczeństwa. No tutaj wiemy te różne wszystkie automaty do paszportów i tak dalej, i tak dalej. Według prognoz liczba podróżnych do końca roku w całym Izraelu przekroczy rekordowy wynik sprzed pandemii, który wyniósł prawie 25 milionów. W najbardziej ruchliwe dni w sezonie lotnisko spodziewa się około 100 tysięcy pasażerów dziennie w ramach około 600 lotów odbywających się średnio co 2,5 minuty. No to się nazywa tłok. Looking for the love. program Trzeci Polskiego Radia. Killers. 12 minut dzieli nas od godziny 16. W audycji Trzymaj z Trójką opowiadałem Państwu przed chwilą o chyba najbardziej zatłoczonym przez turystów kraju na świecie. Izrael szykuje się na rekordowe liczby. Obiecałem też, że opowiem Państwu o pewnym kraju, który rekordów nie bije, wręcz przeciwnie. Niewielu turystów go odwiedza, nie wiedzieć czemu, bo... Jeśli chodzi o naszą polską perspektywę, to tak. Po pierwsze blisko, po drugie gwarancja pogody, po trzecie tanio, pięknie i jeszcze smacznie. Ciekaw jestem, czy domyślają się Państwo, co to za kraj. Odpowiedź pojawi się w kolejnej godzinie, a na razie, jako że zbliżamy się do końca godziny, to nasza niezobowiązująca zabawa, być może Państwo pamiętają, muzyczna pareczka klasyczna, tak się nazywa, czyli dwa utwory, których nie zapowiadam z premedytacją, no bo to byłoby grubą przesadą, bo to są takie przeboje, które Państwo doskonale znają i rozpoznają. Jeden przebój polski, jeden przebój zagraniczny. My gramy, a Państwo odgadują. Będzie to, co ma być, nie inaczej.